Amerika katil katil. Defol git benim yurdumdan Amerika katil katil. Yıllardır bizi bitirdin Amerika katil katil. Yıllardır bizi bitirdin Amerika katil katil katil. Tuz diye yutturur buzu, gafil düştük kuzu kuzu. Dünyanın en namussuzu Amerika katil katil. Dünyanın en namussuzu Amerika katil katil. Amerika katil katil. Çatar, it gibi pusuda yatar. Devleti devlete çatar, it gibi pusuda yatar. Kan döktürür silah satar Amerika katil katil. Kan döktürür silah satar Amerika katil katil. Japonya'yı yiyen velet, dünyadaki tek nedamet. İki yüzlü kahpe millet Amerika katil katil. İki yüzlü kahpe millet Amerika katil katil. Amerika katil katil. Sarısı küstü dünyanın yarısı. İnsanın alçak sarısı küstü dünyanın yarısı. Vietnam'ın pis karısı Amerika katil katil. Vietnam'ın pis karısı Amerika katil. Sömürürmüş bağrı ezik. Seni seven kanı bozuk Amerika katil katil. Çıksın gitsin elin iti. Mahzuni der Türk milleti. Çıksın gitsin elin iti. Demedim mi bunlar kötü Amerika katil katil. Demedim mi bunun kötü Amerika katil katil katil katil katil katil. Hadi, hadi.